parts of the light. My, I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Jedenaście minut po godzinie czwartej. Lola Young, to za nami. Flicker of Light. To nagranie sprawiło, że trochę łatwiej, mam nadzieję, się wstaje o poranku. Może też to był taki dobry podkład dźwiękowy do gimnastyki porannej. No, o tej godzinie to jak znalazł, prawda? Tego rodzaju aktywności fizyczne, ale też z drugiej strony można przekręcić się z boku na bok i słuchać radia w pozycji leżącej. Kto bogatemu zabroni, jeżeli nie trzeba wstawać tak wcześnie. Dobrze, że Państwo są z nami. Przypominam, coś mi świta, @polskieradio.pl. To jest adres, pod którym można nas znaleźć. 4 września także. To 248 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 118 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Bonifacy, Daniel, również Felicyta, Hermiona, Ida, Iwo, Iwona, Julian, Katarzyna, Liliana, Marceli, Maria, Mojżesz, Przemysł, Rajmunda, również Rozalia i jeszcze Teodor. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów w ramach Świąt Nietypowych. To też jest dobra okazja, żeby rozejrzeć się wokół. Być może czegoś nie dostrzegamy. 5:51. O tej godzinie wstanie słońce. Natomiast zajdzie o 19:18. A co w prognozie pogody słychać? Otóż to w środę zachmurzenie małe, na wschodzie i południu kraju także umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W górach i w rejonach podgórskich po południu lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Również silniej będzie wiać, kiedy już ta burza się rozpocznie. Prędkość wiatru w porywach do 55 km na godzinę. A na termometrach od 28 do 32 stopni, nieco chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 25 do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty wschodni i południowo-wschodni. I jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i przewiduje się stan stały ciśnienia, czyli ani w górę, ani w dół. Ten dzień może nam przynieść wiele różnych ciekawych informacji. Oczywiście do tej agendy, do tego kalendarium także będziemy zaglądać, ale najpierw muzyka Nie Przeszkadzaj Mi, Bo Tańczę, czyli formacja Muchy. Muchy z Poznania oczywiście. Poznań też pozdrawiamy przy okazji. Czy masz strach? Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i flasz. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Pomaga mi wspólnych znajomych tłum. ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod tron. Nic nie obiecuj mi. Fiction Factory. U nas żadnej fikcji, tylko te fakty, również historyczne, w ramach kalendarium i też kalendarium muzycznego. 20 minut po godzinie 4. Coś mi świta. W trójce tej audycji Państwo słuchają. W 1781 roku, 4 września, czyli zaczynamy dość wcześnie, hiszpańscy osadnicy założyli Los Angeles, a w 1849 roku Amerykanin C.S. Bishop opatentował pierwszą zamiatarkę. Rok 1860 do Wilna od strony Dyneburga wjechał z kolei pierwszy pociąg, a 4 września w 1869 roku ukazało się pierwsze wydanie dziennika The Fiji Times. Mamy też rok 1882. Przy Pearl Street w Nowym Jorku Thomas Alva Edison uruchomił pierwszą na świecie komercyjną elektrownię. Posiadała ona 6 generatorów prądu stałego, z których każdy był napędzany silnikiem parowym o mocy 125 koni mechanicznych. W 1895 roku w Warszawie otwarto średnią szkołę mechaniczno-techniczną, to tak przy okazji tych wynalazków i wynalazczości, a w 1900 roku na ulicę Helsinek wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. Mamy też popkulturę, czyli świat filmu, który wówczas raczkował i stawał się coraz bardziej ważny. W 1916 roku miała miejsce premiera filmu niemego Charlie i Hrabia w reżyserii z udziałem Charlie'ego Chaplina oczywiście, a w 1930 roku na londyńskim West Endzie otwarto Cambridge Theatre. Rok 1956, amerykańskie przedsiębiorstwo IBM wprowadziło do sprzedaży napędy pierwszego dysku twardego. Cóż byśmy poczynili w obecnych czasach bez twardych dysków albo karty pamięci? Rok 1957 to pierwsze wydanie magazynu telewizyjnego Eureka, wracając na polskie podwórko. Również w 1961 roku miała miejsce premiera filmu wojennego Dziś w nocy umrze miasto w reżyserii Jana Rybkowskiego. Rok 1962 w Katowicach otwarto dom handlowy Zenit. Pewnie niektórzy ze słuchaczy i słuchaczek mają wspomnienia związane z tym dniem. A w 1963 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Szczecinie Norwegię 9-0. Warto to przypomnieć, 9-0, co przez następne 45 lat było najlepszym wynikiem w historii. W meczu tym swego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił wówczas 16-letni Włodzimierz Lubański, czyli prawdziwa ikona futbolu do dzisiaj. Rok 1963 przypominamy. A w 65 przy ulicy Ożerowskiej w Warszawie oddano do użytku tysięczną szkołę tysiąclatkę. Rok 1979, premiera filmu Panny z Wilka w reżyserii Andrzeja Wajdy, a w 98 roku, 4 września, założono amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej Google Incorporated. Rok 2010, otwarto halę widowiskowo-sportową Arena Legionowo, a w 2015 roku otwarto Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Jeżeli jesteśmy już przy okazji muzyki, no to warto oczywiście też przypomnieć, że 4 września w 1939 roku urodził się Marek Skolalski, muzyk, autor tekstów i dziennikarz, współzałożyciel zespołów Klan i Vox. No to Vox i bananowy song przed nami. Dziś świętujemy kolejną rocznicę urodzin pana Marka, ponieważ pan Marek zmarł w wieku 72 lat w 2011 roku. 24 minuty po czwartej, Vox przed nami. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 27 minut po czwartej. Bananowy song i zespół Vox. Czwarty dzień września w 1944 roku, właśnie tego 4 września, urodził się Janusz Kosiński, czyli dziennikarz muzyczny przez wiele lat związany z Polskim Radiem. Właściwie od lat 60. jako współtwórca i prezenter listy przebojów rozgłośni harcerskiej. A od 1968 roku związany był z programem Trzecim, będąc na etacie od 1970, a do 1991, właściwie od 1991 współpracując z Trójką. Był autorem wielu audycji muzycznych, tutaj m.in. Odkurzone Przeboje, ale też Akademia Muzyczna Trójki, W tonacji Trójki, Nocna Polska, Półperfekcyjnej Płyty. Był także współautorem listy przebojów dla Oldboyów oraz Winien i Ma, za którą otrzymał Złoty Mikrofon. Członek Akademii Muzycznej Trójki. Dzisiaj wspominamy Janusza Kosińskiego, który urodził się właśnie 4 września. Zmarł 24 marca w 2008 roku w wieku 63 lat. Jeszcze jedna data z kalendarium. 4 września w 1951 roku przyszedł na świat Martin Chambers, perkusista formacji The Pretenders. A jeżeli o The Pretenders mowa, to Don't Get Me Wrong już teraz w Trójce. 29 minut po czwartej. The Pretenders w Trójce, 32 minuty po godzinie 4. Kolejna data przed nami i od razu gramy Soundgarden, ponieważ 4 września w 1960 roku urodził się Kim Thayil, czyli współzałożyciel i gitarzysta tej formacji, która już teraz rozpoczyna swoją muzyczną opowieść i przez najbliższe 4 minuty prawie będzie z nami. Kontynuujemy przegląd tych najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne w Trójce. To już taka tradycja tych naszych spotkań między czwartą a piątą, zwłaszcza kalendarium związane z wydarzeniami historycznymi, ale także z muzyką. Z Soundgarden i Spoonman to już za nami, a przed nami zmiana gatunku muzycznego, bo też warto o tym powiedzieć, że w 1981 roku urodziła się Beyoncé, czyli Beyoncé Giselle Knowles Rose Carter, żona Jay-a Z, czyli innego bardzo słynnego, znanego artysty. Wokalistka, autorka piosenek, piosenkarka, producentka muzyczna, aktorka i reżyserka, również współzałożycielka i jedna z tych dziewczyn z formacji Destiny's Child w latach 1990-2005. No i właściwie ten czas spędzony w Destiny's Child sprawił, że Beyoncé miała szansę rozpocząć karierę solową. Texas Hold'em, Beyoncé jako załącznik urodzinowy już teraz pojawia się na naszej antenie. 23 minuty do godziny 5. This ain't Texas. Woo! Ain't no Hold'em. Hey! So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Woo! And throw your keys up. Damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay your cards down, down, down, down. So pop your Lexus, throw your keys up. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Dzisiaj świętuje kolejne urodziny. Rok 1981. Przypominamy, to jeszcze są takie czasy, że spokojnie można mówić o tym w kalendarium. W sensie chodzi mi konkretnie o wiek, którego nie powinno się wypominać, zwłaszcza kobiecie, ale myślę, że jest to tak znana kobieta, którą między innymi opisują różni biografowie i osoby zajmujące się muzyką, że raczej się nie powinna obrazić, że wytykamy, który to rocznik i że lata 80. Zresztą jak to ma, jak brzmi pewnego rodzaju powiedzenie, dosyć mądre, kobieta i świat nie mają lat, więc czuję się usprawiedliwiony. Czwarty dzień września w 2022 roku zmarł Edward Hulewicz, czyli piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, a także producent muzyczny, założyciel zespołu Tarpany, który przyszedł na świat 22 listopada w 1937 roku, a odszedł w wieku 84 lat. Zawsze razem ścieżką naszych dni, snując wspólnych marzeń barwny film. Kto mi dziś pokaże, dokąd dalej pójść, gdy ciebie nie ma już? O, ktoś mi zabrał ciebie, a ja jeszcze nie wiem, co się stało. Wczoraj byłaś ze mną, a dziś wokół ciemność pusta noc. Ktoś mi zabrał ciebie, patrz, na naszym drzewie pękła gałąź. Inny z tobą poszedł, a ja jeszcze proszę przy mnie bądź. Nie zmieniło, życie dalej trwa. Nie odwrócę siłą tego dnia. Puste słowo miłość dziś nie znaczy nic. Ktoś zerwał kruchą nić. O, ktoś mi zabrał ciebie, a ja jeszcze nie wiem, co się stało. Wczoraj byłaś ze mną, a dziś wokół ciemność pusta noc. Ktoś mi zabrał ciebie, patrz, na naszym drzewie pękła gałąź. Inny z tobą poszedł, a ja jeszcze proszę przy mnie bądź. Ktoś mi zabrał ciebie, a ja jeszcze nie wiem, co się stało. Wczoraj byłaś ze mną, a dziś wokół ciemność pusta noc. Ktoś mi zabrał ciebie, patrz, na naszym drzewie pękła gałąź. Inny z tobą poszedł, a ja jeszcze proszę przy mnie bądź. Thank you. Coś mi świta w sieci. Warto sprawdzić, co dzieje się na świecie, nim godzina piąta wybije i podamy najświeższe doniesienia z kraju i ze świata w ramach serwisu Trójki. To kolejna niespokojna noc w związku z wojną w Ukrainie, ale też ten konflikt dotyczy tego, co dzieje się w Polsce. W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony i rakiety zaatakowały cele m.in. w obwodzie lwowskim. W związku z tym Polska po raz kolejny w ostatnich dniach poderwała myśliwce. Jest to kolejna bardzo pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce, czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii. Właściwie ten komunikat pojawił się zaraz po godzinie czwartej, więc ta akcja cały czas trwa. Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany ze rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów, przekazało dowództwo. Również w ramach portalu X, czyli dawny Twitter, tego rodzaju informacja się pojawiła. Jest to kolejna bardzo pracowita noc, podkreślamy, dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce z uwagi na obserwowaną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się m.in. na zachodnim terytorium Ukrainy. Czytamy w tym komunikacie i to na stronach Onetu, a na stronach Wirtualnej Polski relacja na żywo. Rosjanie poderwali niedźwiedzie, alarm w całej Ukrainie. Wojna w Ukrainie trwa. Jest to 924 dzień rosyjskiej inwazji, czyli dziś ten dzień, czyli środa, 4 dzień września, przypominamy, tuż przed godziną pierwszą w nocy z lotniska Olenia w obwodzie murmańskim Rosjanie poderwali 5 samolotów Tu-95. To strategiczne rosyjskie maszyny w kodzie NATO nazywane Bear, czyli niedźwiedź. Mogą one przenosić pociski CH-101/55. Tuż przed 4 w nocy alarmem powietrznym objęto całą Ukrainę. Rakiety wystrzelone Tu-95 pojawiły się nad Ukrainą. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych samolotów, o czym już mówiliśmy. No i też można śledzić relacje na żywo na łamach Wirtualnej Polski także. Za 9 minut godzina 5. Wiosenny płaszcz i znajomo wasz, znów przerwany sen, znów przerwany. Niespokojna noc dla służb i dla wojska. Za 6 minut godzina 5. Co jeszcze przyniesie nam ten czwarty dzień września? Oczywiście w ramach serwisów informacyjnych będziemy o tym Państwu opowiadać, przypominać. Możemy zagwarantować, że będą Państwo na bieżąco. Czwarty dzień września, 248 dzień 2024 roku. Przypominamy. No i też przegląd wydarzeń tych najbliższych, tych krajowych. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda rozpocznie dziś dwudniową oficjalną wizytę w Polsce. Pierwszym punktem będzie spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Zaplanowano rozmowy w cztery oczy oraz rozmowy plenarne delegacji, w trakcie których omawiane będą przede wszystkim kwestie bilateralne, gospodarcze oraz bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na granicy z Białorusią oraz wojny w Ukrainie. No tak, temat bieżący i temat, który powraca. Ale dzisiaj też kolejny gorący dzień w Sejmie. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłucha funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Posiedzenie odbędzie się w dwóch częściach, jawnej i niejawnej, jak informuje Polska Agencja Prasowa. No właściwie jak informuje agencję szefowa komisji, Magdalena Sroka. Świadek jest ekspertem z zakresu bezpieczeństwa w użytkowaniu systemów typu Pegasus, ale ponieważ jego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, przesłuchanie będzie w pełni zanonimizowane. Ciekawi jesteśmy, co przyniesie ten dzień i co przyniosą ustalenia Komisji Śledczej, o czym oczywiście będziemy Państwa informować. A teraz jeszcze muzycznie Music Sounds Better With You. Ja się podpisuję pod tym stwierdzeniem z Państwem. Muzyka faktycznie brzmi bardzo dobrze, również o tej godzinie, za 4 minuty 5. To Stardust w Trójce, a o 5 punktualnie Serwis Trójki.